pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, jest środa, 3 dzień kwietnia, na zegarze 13:00. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Pomysł stworzenia natowskiego funduszu wsparcia dla Ukrainy, popierany przez Polskę. Będzie izraelskie śledztwo po ataku, w którym zginęli zagraniczni wolontariusze, w tym Polak. Za chwilę nowe doniesienia po zniszczeniu konwoju humanitarnego przez Izrael. 60 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu giżyckiego po tym, jak złodzieje namówili ją do inwestycji w Baltic Pipe. Polska za pomysłem stworzenia przez NATO funduszu dla Ukrainy opiewającego na 100 miliardów dolarów na 5 lat. Nasz kraj opowiada się także za utworzeniem misji szkoleniowej dla ukraińskich żołnierzy i zapewnieniem Ukrainie logistyki. To jest przygotowanie się na to, że niestety ta wojna może potrwać dłużej, niż byśmy sobie tego życzyli. Wyjaśniał w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z kolei szef sojuszu Jens Stoltenberg powtórzył ważną dla Ukrainy deklarację. Wspieramy wysiłki reformatorskie Ukrainy, mające na celu jeszcze większe zbliżenie się do sojuszu. Ukraina będzie członkiem NATO. To kwestia kiedy, a nie czy w ogóle. Stworzenie funduszu na dozbrajanie Ukrainy jest, jak komentuje się w kuluarach, przygotowaniem sojuszu do zmiany lokatora w Białym Domu w związku z prognozowanym zwycięstwem Donalda Trumpa. Z tego też powodu trwają rozmowy na temat przejęcia przez NATO od Stanów Zjednoczonych obowiązków szefowania grupie kontaktowej dozbrajającej Ukrainę. Prezydent Izraela Itzhak Herzog zapewnił, że władze przeprowadzą dokładne śledztwo po ataku na konwój humanitarny, w którym zginęli zagraniczni wolontariusze, w tym Polak. Izraelskie wojsko utrzymuje, że ostrzał nie był celowy. Jednak dziennik Haaretz twierdzi, że uderzenie wyglądało na precyzyjnie zaplanowaną operację. To był poważny błąd, przyznaje w oświadczeniu szef sztabu izraelskiej armii Herzi Halewi, a to już rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Departament Stanu ma wdrożony proces i do tej pory nie znaleziono żadnego incydentu, w którym Izrael naruszyłby międzynarodowe prawo humanitarne. Ale według anonimowych źródeł dziennika Haaretz z sił obronnych Izraela wolontariusze zginęli, bo tu cytat, dowódcy działali wbrew rozkazom. Atak nastąpił po opuszczeniu przez konwój składu pomocy humanitarnej już bez ciężarówki, na której według izraelskiej armii miał znajdować się uzbrojony człowiek. Gdy ostrzelano jeden z oznakowanych samochodów, wolontariusze uciekali do dwóch pozostałych, ale pociski spadły także na te auta. Tuż przed śmiercią wolontariusze zdołali zgłosić, że konwój został zaatakowany. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zmieniamy temat i przypominamy, od dzisiaj uczniowie podstawówek nie odrabiają prac domowych. Zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministerstwa Edukacji. Nauczyciele ze szkół, w których od kilku lat nie było tradycyjnych prac domowych, przekonują, że ma to dobry wpływ na uczniów. Dyrektorka szkoły w Dużym Polu na Podkarpaciu, Zuzanna Konieczna, tak określa prace domowe. Jest to bezskuteczna forma wymagania od dziecka czegoś dodatkowego. Moi uczniowie mają więcej czasu na realizowanie swoich pasji, swoich zainteresowań. Z kolei w podstawówce numer 223 w Warszawie na wykonanie prac uczniowie mieli kilka dni. W badaniach nam wyszło, że tej pracy domowej jest za dużo, to jest z dnia na dzień, że właśnie wymaga to zaangażowania rodziców, którzy nie zawsze mają czas po pracy przysiąść z dziećmi. Potem tworzy się taka nerwowa atmosfera późno wieczorem w domu, że jeszcze jakieś zadanie jest nieodrobione, jutro trzeba iść do szkoły. Mówiła dyrektorka placówki Iwona Żyła. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązkowe pozostają prace domowe w klasach 1-3 ćwiczące sprawność ręki. No i oczywiście nadal trzeba się uczyć do sprawdzianów. Ponad 60 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu giżyckiego, oszukana metodą na Baltic Pipe. Kobieta znalazła ofertę inwestowania w zasoby gazu, wypełniła ankietę, a następnego dnia fałszywy analityk powiedział jej, że może dobrze zarobić. Jak to wyglądało dalej, powiedziała nam Iwona Chruścińska z policji. Aby inwestować i zarabiać, trzeba było tylko zainstalować aplikację do zdalnego dostępu pulpitu. Kobieta, nie podejrzewając podstępu, po zainstalowaniu aplikacji i zalogowaniu się do bankowości internetowej, oszust przechwycił login i hasło bankowe, a także zaciągnął na konto kobiety kredyt, po czym wypłacił z jej rachunku ponad 60 tysięcy złotych. Policjanci badają sprawę. Jeśli uda się znaleźć sprawcę, to będzie mu groziło do 8 lat więzienia. NASA ma opracować czas księżycowy. Ogólna idea pomiaru ma być znana do końca roku. Z kolei czas ma być mierzony już od końca 2026. Ostatecznie ma powstać, jak to określono, skoordynowany czas księżycowy. Mniejsza grawitacja na Księżycu sprawia, że każdy dzień w porównaniu z Ziemią krótszy jest tam o 58,7 mikrosekundy. Istnieją też inne okresowe odchylenia, które mogą doprowadzić do większych rozbieżności między czasem na obu globach. W sumie to niewiele, ale ma ogromne znaczenie w kontekście nowych technologii. Czas księżycowy będzie więc wykorzystywany na przykład na statkach kosmicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurny dzień, ale większe przejaśnienia są możliwe na południu. Do tego też deszczowy. Przelotne opady deszczu właściwie do końca dnia będą nam towarzyszyć, a na północy również deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna, w górach opady śniegu, na termometrach od 3 stopni na północy kraju do 15 na południu i południowym wschodzie. Autopromocja. Klub Trójki. Zielony Ład to wspólny mianownik rolniczych protestów w całej Europie. Ale sprawa nie dotyczy tylko rolników. Green Deal to ma być rewolucja, zmieniająca tory, po których jedzie unijna gospodarka. Zdaniem jednych to wrzucenie wyższego biegu, dla innych zupełne wykolejenie. A co konkretnie oznacza dla naszych portfeli? I czy na końcu tej drogi rzeczywiście znajdziemy czystą planetę dla kolejnych pokoleń? O tym porozmawiamy dziś w Klubie Trójki od 20 do 21. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Say that's what you need, rolling on the I tak właśnie przyjemnie zrobiło się za sprawą Kisses i Slow Dive. Teraz 10 minut po 13. Program Środka. To już druga godzina naszego spotkania, a w tej godzinie między innymi będziemy gościć Jakuba Krzeszowskiego, twórcę projektu Jazz po polsku, dookoła świata. O, w tym roku projekt inspirowany dokonaniami podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego sprawi, że młodzi artyści ruszą w świat, no i będą mogli zaprezentować swoje umiejętności, swoją twórczość, na przykład w Japonii, Kanadzie, Korei. Lista państw jest długa, imponująca, no i za chwilę też porozmawiamy o szczegółach tego projektu. Przeniesiemy się również na Kopiec Krakusa, gdzie kolejna edycja Święta Rękawki. Na czym polega ta tradycja i na czym polega ta uroczystość? O tym wszystkim dowiedzą się państwo, słuchając programu Środka. Będzie też fajny film. Tym razem Trójkowe Studio odwiedził Mateusz Banasiuk, aktor, który zagrał jedną z głównych ról w filmie Czerwone Maki Krzysztofa Łukaszewicza, a z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Sorry, I'm outspoken, not so humble anymore. I hope it's okay. You say you like me. We grew up in 90s. I know the story, the pain I carry behind me. piękne dźwięki towarzyszyły nam. Jazz po polsku dookoła świata. Wpisuje się również ta trąbka w gatunek w jazz. A jest z nami Jakub Krzyszowski, twórca projektu Jazz po polsku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest bardzo duże wydarzenie i też imponuje skalą. Między innymi Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea. To są te miejsca, te państwa, które odwiedzą polscy artyści. No bo taka jest też idea tego projektu, żeby pokazywać nasz talent na arenie międzynarodowej. Tak, ideą projektu Jazz po polsku w ogóle od wielu lat, od 12 lat jest promocja polskiej kultury, polskiej muzyki jazzowej na świecie, za granicą. Projekt Dookoła Świata wystartował w zeszłym roku. Jest to największe wydarzenie, które organizujemy w ramach fundacji cyklicznej. Trwa 3 lata. W zeszłym roku artyści odwiedzili ponad 10 krajów, zagrali ponad 60 koncertów. W tym roku, dokładnie dzisiaj, startujemy trasę koncertową. Zespół Unleashed Cooperation, który będziecie mieli Państwo okazję posłuchać, zagra dzisiaj w Subotice, w Serbii i dalej pojedzie na Bałkany oraz odwiedzi kraje Trójmorza. No i dalej już cała seria, cała lista koncertów w wielu fantastycznych zakątkach świata, w takich jak Indie, Korea, Japonia, Indonezja, Kanada i kilka innych jeszcze fantastycznych destynacji. No właśnie, projekt jest też inspirowany dokonaniami podróżnika, polskiego podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego. Skąd taki wybór patrona? Paweł Edmund Strzelecki to jest postać zapomniana troszeczkę, mam wrażenie, w naszej kulturze. To był pierwszy Polak, który okrążył świat w połowie XIX wieku i był obok Chopina i Marie Curie Skłodowskiej, chyba jedną z niewielu Polaków, którzy widzieli świat w tamtym okresie. Na przełomie wieków. Na przełomie wieków, dokładnie, podczas gdy Polska była pod zaborami. Myślę, że niewiele osób miało okazję podróżować w tak dalekie zakątki świata, a Strzelecki odbył prawie 10-letnią podróż, wyruszył z Liverpoolu w 1834 roku i przez 10 lat podróżował dookoła świata. Podczas tej podróży prowadził badania geologiczne i w ogóle przyczynił się do rozwoju wiedzy o świecie. To, co możemy powiedzieć o muzyce, to, że jest to język uniwersalny, prawda? Że właściwie pod każdą długością, szerokością geograficzną można zrozumieć te emocje. I to też jest jedna z tych wartości. Dokładnie. W szczególności jazz jest taką muzyką, w której muzycy rozumieją się bez słów. Jest to w większości muzyka instrumentalna. Podczas tego projektu też staramy się łączyć muzyków z wielu krajów i doprowadzać do tak zwanych współpracy, kolaboracji, kooperacji twórczych i pokazywać właśnie, że jazz, że muzyka w ogóle nie ma granic i nie ma to znaczenia, kto skąd pochodzi, w co wierzy i gdzie się urodził, i można wspólnie się dogadać, wspólnie grać razem muzykę bez względu na przynależność. Tak jest. I to zwłaszcza w tych czasach, gdzie wszyscy właściwie są bardzo mocno podzieleni, gdzie jest ta polaryzacja i każdy jest mądrzejszy od drugiej osoby, prawda? To jest jakby ten łącznik, który też pomaga nawiązać dialog. To jest projekt, który obliczony jest na cały rok? To jest projekt, który trwa 3 lata, potrwa do końca przyszłego roku, także jesteśmy w połowie tego projektu. Planując go, zakładaliśmy, że odbędzie się 100 koncertów, natomiast już odbyło się ponad tych koncertów ponad 60, w tym roku odbędzie się kolejnych 60, więc mamy nadzieję wyrobić normę dwukrotnie, którą sobie zaplanowaliśmy. No, nie spodziewaliśmy się też w ramach fundacji, ponieważ mówię w liczbie mnogiej, ponieważ ja wspieram kilka osób w organizacji tego projektu, że ten projekt tak się rozrośnie, że dotrzemy faktycznie z tą muzyką do bardzo dalekich zakątków świata, takich jak na przykład Indie i Bangladesz, gdzie będziemy z duetem Piotr Damasiewicz, Kuba Wójcik w kwietniu. Później pojedziemy do Japonii. Później czeka nas fantastyczna podróż po Chinach z zespołem HOTS, Mikołaja Ponceliusza. Także wiele wspaniałych doświadczeń. Wokół tego projektu powstaje też film dokumentalny właśnie, który przedstawia polskich muzyków, ale także właśnie współpracę, o której mówiłem, pomiędzy muzykami polskimi i zagranicznymi. No, na YouTubie można sobie obejrzeć trailer, wpisując Jazz po polsku dookoła świata i kilka innych ciekawych nagrań, ponieważ rejestrujemy od wielu lat koncerty w wielu zakątkach świata. I mamy nadzieję, że wkrótce je wyemitujemy. A czy są osoby, które podróżują, też kontynuują jakby swoją miłość, pokazywanie swojej muzyki, pasji do właśnie muzyki poprzez odwiedzanie poszczególnych miejsc? Nie mówię tutaj o artystach, tylko o takich fanach projektu, których z Polski, których można spotkać w różnych lokalizacjach. Na pewno mnie można spotkać w wielu lokalizacjach, ponieważ uczestniczę w dużej, no w większości tych projektów, koncertów, które organizuję. Od wielu lat podróżuje ze mną Maciej Głowiński, dokumentalista, filmowiec, który z kamerą podąża za polskimi muzykami. No i my spotykamy też wielu Polaków po drodze, którzy często przychodzą na nasze koncerty wielokrotnie. To teraz oddam panu raz jeszcze głos. Zapowiemy piękny utwór, który pojawi się na antenie i który też jest związany z projektem Jazz po Polsku. Tak, wystąpi i zagra zespół Unleashed Cooperation numer Our March, zarejestrowany podczas cyklu Warsaw Live Sessions, również Jazz po Polsku w warszawskim klubie Jasmine. Zapraszam. Piękne dźwięki, więcej jazzu w Trójce to tradycyjna audycja Jana Ptaszyna Wróblewskiego, 3 kwadranse jazzu, a my kontynuujemy naszą rozmowę o jazzie, jazz po polsku, czyli też no, taka międzynarodowa trasa koncertowa, która się odbywa w studiu twórca projektu Jazz po Polsku, Jakub Krzeszowski. Rozmawialiśmy poza anteną o tych ikonach, legendach muzyki jazzowej. No, Polska ma swoje zasługi, jeżeli chodzi o rozwój tego gatunku, ale też jest wielu młodych zdolnych i właściwie dowiedziałem się, że nie ma problemu ze zbudowaniem repertuaru rok do roku. To prawda. Bardzo dużo muzyków zgłasza się do nas. W ogóle działalność prowadzimy już jako Jazz po Polsku od 12 lat i wydaje mi się, że w ramach naszych koncertów wystąpiło już ponad 200 muzyków, więc w ogóle to jest naprawdę bardzo potężna grupa bardzo utalentowanych ludzi. Także tak jak pan redaktor powiedział, no nie ma problemu ze zbudowaniem repertuaru i to jest fantastyczne, że co chwilę zgłaszają się nowe zespoły, nowi artyści, jest świeżość, jest przepływ energii i no, ci ludzie chcą grać przede wszystkim, to jest fantastyczne. Kiedyś to było takie okno na świat, żeby poznać kulturę z uwagi na uwarunkowania też historyczne, a teraz cały czas jest to gatunek, który oferuje właśnie ten powiew świeżości, więc jeżeli ktoś jest nawet zmęczony taką codzienną pracą, bieganiną, to posłuchanie sobie muzyki jazzowej daje zawsze ten oddech i ja jakby polecam tego rodzaju formę, bo z płytą zostaje się, spędza się na przykład godzinę w towarzystwie fantastycznych dźwięków, ale też jest to taki gatunek, który no, otwiera nam klapki w głowie. Jak pan pokochał jazz? Jak to się stało? Ja pokochałem jazz od płyty Tomasza Stańki, Dark Eyes. Dostałem w prezencie autobiografię Desperado i tą płytę. No i tak się u mnie to zaczęło. Także wydaje mi się, że to jest dość mocna pozycja, chyba, którą każdy fan jazzu zna. No i później zacząłem interesować się tą sceną. Byłem już, że tak powiem, zakorzeniony w świecie muzyki, w świecie no trochę innej muzyki, nie jazzowej, ale muzyki rockowej, muzyki metalowej. Zajmowałem się organizacją koncertów właśnie takich zespołów. No i postanowiłem spróbować sił w trochę innym gatunku. I od tego się wszystko zaczęło. Później pracowałem z kilkoma zespołami i w 2012 roku powstał pomysł na to, żeby stworzyć swoją markę, żeby powołać do życia Jazz po Polsku. I tak się zaczęła moja wieloletnia przygoda od koncertów najpierw w Europie, później przez przypadek zupełny trafiłem do Chin w 2014 roku i tam mi się te klapki tak naprawdę bardzo otworzyły, oczy mi się otworzyły, że można organizować długie, zorganizowane trasy koncertowe dla zespołów, które grają naprawdę trudną muzykę. To nie jest tak zwane easy listening, tylko no, trzeba naprawdę się skupić i wejść w świat tego jazzu, żeby go pokochać i żeby zrozumieć tę muzykę. Ale to trochę jak skok na głęboką wodę, prawda? Czasami po prostu wystarczy zamknąć oczy i wykonać ten ruch, bo jazz jako taki wyraża się czymś niedostępnym, przerażającym, a wcale tak nie jest. Można zacząć od klasycznych płyt i potem wchodzić głębiej. No i też sam gatunek jest bardzo różnorodny. Tak, albo można zacząć słuchać tego, co się dzieje w tej chwili na scenie muzycznej, na scenie jazzowej, ponieważ jest wiele fantastycznych zespołów, które łączą klasykę z różnymi innymi odmianami jazzu, z fusion, z muzyką progresywną, z muzyką elektroniczną. No jest tutaj mnóstwo fajnych zespołów, które można by polecić. A co do tego, czy jazz jest właśnie muzyką dla wybranej grupy ludzi, no w Polsce trochę tak, natomiast na przykład w Azji zupełnie nie, ponieważ tam ta muzyka jest odbierana przez po pierwsze bardzo dużą ilość osób. To jest fantastyczne, że tam ludzie przychodzą na koncerty. Po drugie nie ma jakby takiej klasyfikacji, że jazz jest grany tylko i wyłącznie nie w klubach jazzowych. Ta muzyka gra się na festiwalach plenerowych, w centrach kultury, w teatrach. No i w klubach oczywiście. No właśnie, dlatego też o ten odbiór, kończąc powoli naszą rozmowę, chciałem zapytać też, bo Jazz po Polsku ma wymiar międzynarodowy. Jesteśmy w trakcie projektu, więc czy są już jakieś recenzje? Na pewno. Tak, no zbieramy te recenzje od wielu lat. One są bardzo pochlebne. Główny taki przekaz, który płynie z tych recenzji międzynarodowych, jest taki, że polska muzyka jazzowa ma swój własny charakter, ma swoją własną formę,

słuchają Państwo programu Środka w Trójce. Święto Rękawki wróciło na kopiec Krakusa. Wydarzenie nawiązuje do wczesnego średniowiecza i zwyczajów Słowian. Historycy datują bowiem początki rękawki na 8 wiek naszej ery. Co roku w pierwszy wtorek po Wielkiej Nocy można przenieść się w czasie i zobaczyć na własne oczy, jak wyglądało życie w słowiańskich osadach, potyczki zbrojne wojów czy obrzędy odprawiane ku czci zmarłych, a wszystko dzięki obecności drużyn i grup rekonstrukcyjnych z całej Polski. 2 kwietnia, pomimo deszczu, zimna i błota, no nie zabrakło tego dnia. Pasjonatów historii i militariów z tamtego czasu przy kopcu Kraka pojawiło się ponad 1000 osób, a z niektórymi udało się porozmawiać Aleksandrze Sobczak. Nie można ukryć, że pomimo pogody zainteresowanie duże, tak. No i atrakcji też dużo. Tak, tak. Będziemy wracać? Jeszcze musimy wrócić do kącika dla dzieci, bo na razie było strzelanie z łuku i walka na miecze. Prawdziwe czy też nie, to do ustalenia. Ale tak, myślę, że będziemy wracać. To jest dla nas część świąt wielkanocnych tak naprawdę. 3 dzień świąt po prostu, już taka tradycja. Oprócz tego, że krakowska, to też rodzinna i mimo, że pogoda dzisiaj faktycznie nie jest zachęcająca, no ale czekaliśmy cały rok i no nie chcieliśmy rezygnować z tego. Przemysław Walaszczyk, Centrum Kultury Podgórza. Rękawka jest taką lekcją historii na żywo. Można zobaczyć, jak wyglądało życie, kultura, obyczaje, kulinaria we wczesnym średniowieczu. Będzie można dotknąć zbroi, zobaczyć, jak wyglądały osady, nabyć też jakieś pamiątki związane bezpośrednio z tym okresem czasu, ale przede wszystkim doświadczyć tej wyjątkowej aury i tej wspaniałej atmosfery, bo ta rekonstrukcja historyczna jest wyjątkowa. Rękawka wpisała się już na stałe do kalendarza wydarzeń rekonstrukcyjnych w naszym kraju. Norbert Skar, drużyna Wojów Wiślańskich Krak. O wszystkim, co z tym związanym można się dowiedzieć, o wszystkim, o początkach tego miejsca i o legendarnym księciu, a później o rzeczywistym fizycznym kopcu, ale też i o realiach życia we wczesnym średniowieczu, jak najbardziej można się u nas dowiedzieć. Widzę ogórki kiszone, też były w realiach wczesnego średniowiecza? No parę rzeczy jest takich, które moglibyśmy uciec od nich, ale generalnie rzecz biorąc staramy się trzymać realiów. Mamy na przykład tutaj w garze taką odmianę grochu, która była popularna w wczesnym średniowieczu, a dzisiaj praktycznie nie występuje na stołach. Tak, warto. No, aura niesprzyjająca, no ale cóż zrobić. Mam wrażenie, że bardzo na popularności zyskuje właśnie ta historia dawna. Ludzie chcą po prostu wiedzieć o tej historii, która dotyczy nas jako ludzi, jako narodu. Jakie były nasze początki? Skąd to się wzięło? Jaka była nasza religia kiedyś? Ja robię łyżki. Łyżki drewniane. Bo dla mnie robienie łyżek jest taką pasją i takim hobby, którym się spełniam. Rękawka faktycznie ma bardzo bogatą historię, bo to, śmiem twierdzić, jest wydarzenie chyba o jednej z najdłuższej historii w ogóle w Krakowie. Początki rękawki sięgają 8 wieku. Były one bezpośrednio związane z wczesnosłowiańskimi tradycjami dotyczącymi kultu zmarłych obchodzonymi na wiosnę. Co tutaj możemy u pani zobaczyć, wypróbować, kupić? U nas można kupić ręcznie dłubane naczynia, wiaderka i dzieże robione tradycyjnymi metodami bednarskimi, łyżki strugane, noże. Patrząc na to, jaka jest pogoda, to jest zaskakująco dużo ludzi, co oczywiście zawsze nas cieszy. No, atrakcji nie brakowało zdecydowanie. Była też wielka bitwa. Dookoła kopca Kraka w pełnym uzbrojeniu przebiegli wojowie, a punktem kulminacyjnym było zderzenie 2 wielkich armii i celem Wiślan była obrona grodu przed najeźdźcami. Święto Rękawki na kopcu Krakusa w Krakowie obserwowała Aleksandra Sobczak. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole. To the depths in your wet, so your tank explodes. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, no time to rest, just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go.

Bela Komorzeńska świętowała kolejne urodziny całkiem niedawno. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego od trójki. Sorry Boys i wracam. A teraz czas sprawdzić, co dzieje się w świecie filmu. Fajny film. To jedna z polskich premier tego tygodnia. Już od piątku będziemy mogli wybrać się do kina na film Krzysztofa Łukaszewicza Czerwone Maki. W tym dramacie historycznym jedną z głównych ról zagrał Mateusz Banasiuk, a z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Są produkcje, które nakręcone jakiś czas temu czekają na swoją oficjalną premierę. Na przykład Czerwone Maki. Jeszcze w maju byłem w Chorwacji na planie. Na niesamowitym planie, bo na ogromnej górze z kamieniołomem mieliśmy zbudowane pole bitwy. No bo Czerwone Maki, sam tytuł myślę, że już od razu wywołuje w nas i słusznie skojarzenia. Oczywiście. I dobre skojarzenie. Jest to bitwa pod Monte Cassino. Udawaliśmy w Chorwacji, że jesteśmy na Monte Cassino z różnych powodów, głównie logistycznych, ale to było coś. Jak przyjechałem na plan, zobaczyłem te czołgi, terenówki, które musiały dotrzeć tam w jakiś sposób, namioty polowe zbudowane, a w tych namiotach każdy szczegół, każdy drobiazg, który przyjechał tam na plan, wykopane leje po wybuchach, wybudowane z kamieni różne bunkry wroga. Czułem powagę sytuacji, ale to, co mi się też spodobało w Czerwonych Makach, oprócz tego, że rzeczywiście to będzie spektakularna inscenizacja, to, że to jest kino akcji, opowiadane z punktu widzenia młodego człowieka. I tutaj gram obok głównego bohatera, którego gra Nicolas Przygoda. Właśnie, bo to jest taka aktorska, mocna, męska ekipa przecież, z oczywistych powodów. Tak, do tego też za chwilę wrócę, ale to nie jest taki bohater jednoznaczny, który chce walczyć i zginąć za ojczyznę. On nie, on ma zupełnie inne tutaj przesłanki. I to, co jest w nim fajne, to jest, że jest w nim duża miłość, pasja, jest w nim strach, jest naprawdę ludzki, a obok niego jesteśmy my, żołnierze, którzy też nie są tacy jednoznaczni. No i rzeczywiście świetni koledzy, z którymi spotkałem się w oddziale, to byli moi partnerzy, z którymi walczyliśmy wspólnie, braliśmy udział w bitwie. No rzadko kiedy bierze się udział w takim filmie, że tak dużo aktorów, mężczyzn jest potrzebnych naraz w jednej sytuacji i tych scen zbiorowych było bardzo dużo. Poza Nicolasem Przygodą wymień kilka osób, które na planie były najbliżej twojego bohatera. No między innymi drugi główny bohater, Leszek Lichota, ale razem graliśmy również między innymi z Czarkiem Łukaszewiczem, z Przemkiem Wyszyńskim, który niedawno zadebiutował. Zagrał główną rolę w filmie Raport Pileckiego. Tak, więc mieliśmy bardzo fajny zestaw aktorski. Czuliśmy się trochę jak na takiej wycieczce szkolnej, ale tak nie było na planie, bo na planie to była rzeczywiście walka o to, żeby przedstawić tę bitwę na maksa wiarygodnie i czuliśmy, no nie chcę, żeby tu jakoś zabrzmiało to zbyt martyrologicznie, ale czuliśmy na sobie odpowiedzialność tej historii. Historia na pewno ważna dla wszystkich Polaków. Z tego, co powiedziałeś, zrozumiałem, że rzeczywiście była to ogromna dbałość o każdy szczegół, więc zapewne też o same odniesienia do historii. Tak. Chociaż sam bohater jest jakimś zlepkiem różnych postaci historycznych. Jak to film się rządzi, tak to czasem bywa. Tak, tak. Bo jednak to, co mi się podobało, to podejście twórców do filmu, że nie robimy jednak filmu dokumentalnego, tylko robimy film, który ma się podobać, że to ma być trochę takie kino akcji, sensacyjne kino akcji. No ma też przyciągnąć młodą publiczność, rozumiem. Dokładnie, dokładnie. I tak moim zdaniem będzie z filmem Czerwone Maki. A Czerwone Maki to pierwszy polski film fabularny o słynnej zwycięskiej bitwie pod Monte Cassino. W filmie fikcja przeplata się z faktami i będzie można już niedługo, bo 5 kwietnia, zobaczyć na wielkim ekranie tę nowość i rekomendacje i propozycje. Krzysztof Łukaszewicz to reżyser Czerwonych Maków, a przed chwilą usłyszeliśmy jednego z aktorów, który między innymi musiał zmierzyć się z tym wyzwaniem. Mateusz Banasiuk był gościem Ryszarda Jaźwińskiego. The Black Keys, This Is Nowhere w Trójce. To program Środka. Przed chwilą o nowościach filmowych mówiłem Państwu, a właściwie Ryszard Jaźwiński wspólnie ze swoim gościem. Natomiast nie opuszczamy świata filmu, ponieważ po godzinie 14 pojawimy się w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Tam rozpoczyna się rekrutacja, która odbywa się co 2 lata. Rekrutacja, która pomaga zdobyć zawód reżysera filmowego. Jak to wygląda w praktyce, o tym po 14 Państwu opowiemy. A do 14, 6 minut, o 14 serwis Trójki. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.